أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. دلیل نقلی د لقمان حکیم نه بیانیږي. د لقمان حکیم په باره کې اختلاف دی رم پسرینه چې دا پیغمبر وو او که پیغمبر نه وو. دې کې اصح قول دار چې دا د الله تعالی یو ولی وو، نیک انسان وو د الله تعالی، او اکثر هم پسرینو لیکلی دي چې دا یو حبشي غلامو نجار و ترکانو ده، لقمان حکیم. او مفسرینو لیکلی دي دا د ایوب علیه السلام خورایې دی او یا د ترور زوی دی، او د داود علیه السلام نه بعض علوم زده کړي وو په طریقې د الهام سره. الله تعالی ته ډېرې بهترینې خبرې ښودلې وې او دا هغه ډېر واقعات چې دی مفسرینو لیکلي دي. نو لقمان حکیم د ایوب علیه السلام خورایې دی او یای د ترور زوی دی، پیغمبر نه دی بلکې د الله تعالی ولی دی، او دا داود علیه السلام نه بعضی علوم زده کړی دي او ډیر علوم ته الله تعالی خودلی په طریقې د الهام سره زلکی ته الله تعالی خبرې اچولې. ولقد آتینا لقمان الحکمت، یقیناً ورکړی مونږه لقمان ته الحکمت، پوخ علم. حکمت ویل کیږي هغه علم ته ویل کیږي حکمت، دا نصیحت خبرې چې په خلکو باندې اثر کوي او خلق هغه خبرې محفوظ ساتي، او دریم هغه خبرې بیا یو بل ته خلق نقل کوي. دا درې خبرې چې په کراشي هغې ته ویل کیږي حکمت. معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ داغی وضاحت ذکر کرے، ولقد آتینا یقیناً ورکڑے منگا لقمان حکیم تا الحکمت پویہ د دین، مضبوط علم، اگر خبری د نصیحت چی اگر پا خلق بانی اثر وکی، اگر خبری چی خلق کے محبوط دزان سر ساتی، او بیا اگر خبری چی یو بلتے نقل کی دی تولکی گی حکمت. دیکھ پا عبارت کی تقدیر دے قلن لہو، او ویلی منگا غطا نشکر للہ چی شکر کواد اللہ تعالی دفارا، ومن یشکر او چاچ شکر ویستا دا اللہ تعالی دا نعمتونو، پا انما یشکر لنفسی، یقیناً دے شکر ادا کئی چی پیدا دا خپل ځان دا پار دا، ومن کپر او چاچ ناشکری اقللا، فا ان اللہ غنی و یقیناً اللہ تعالی بی حاجت رے حمید، او ستایل شوی دے اللہ تعالی ستایل شوی. دا لقمان حکیم پبارکی یو دو دری خبری تا دا غدا و خیار توبا چی مپسرینو لیکلی دی روایت کراغلی دی آغا دی کرکو. مپسرینو لیکلی دی دا غلامو یو ذلو تا خپل مالک ویل چی یو ساروی علال کا، نو ساروی علال کا مالک و تا ساروی راور وی ساروی علال کا، او بیاو تر خپل مالک ویل لی وی پا دی کی دو ٹکلی چی کم خشی دی بہترین شی دی نو آغا تی ما تراورا. نو لقمان حکیم پا اخرج اللسان والقلب، دا ساروین یو جب پریکلالا او یو تزل راویستا، او دای دا خپل مالک مخی تکی خود وی زلا، او دا سی جب دا پا هر شکی دای بہترین شید. دیر وقت تیر شو، دیر وقت تیر شو، تیر شو، بیا مالک تیو ساروی راوستا او لقمان حکیم تی ویل چی دا ساروی علال که اغی اغا ساروی علال که. نو دی مالک و تویل چی پا کم شی چی بدترین شیر پا دی که اغا تیر اللہ بسا او اغا مال راوڑا، لقمان حکیم دا ساروین جب پریکللا او جب ایتی کٹکا او زلی ایتی کٹکا دا ویوڑل او مخی تولا کی خودل. نو مولا اغا مالکی او تویللا وی دو کارتا تا تا ما خبر اوکللا، نو یو ذل میر تویلو چی یو خش ایتی مال اوکا، دو چیزون تیراوڑا چی اغا خی، نو تا جب او زل راوڑ دے بلدل میر تویل چی دو چیزونه تیو دا غا پریکا خو چی آغا بیکار چیزونه یاغا تراوڑا تا، نو تا چرے آغا خدی هم زلا او جبر آوڑا، او بیکار دی هم زلا او جبر آوڑا، ویدی کسا پرخ دے. نو لقمان حکیم ته ډیر زیات عجیب خبر او کړل وای لیس من شیء اطیب منهما اذا طاب ولا اخبث منهما اذا خبص. دا انسان په بدن کې هم دا دو چیزونه دي چې کله دا دو چیزونه خشي نو د دینه بل خشي نشته لري، او کله چې دا دو چیزونه بد شي نو د دینه بد بیا نشته لري. یو جبه د انسان او دویم زړه د انسان، چې دا خشو نو د دینه خشي شي نشته لري، او کله چې دا بد شو نو د دینه بیا بد شي بل نشته لري. علماء لیکلي دي لقمان حکیم پیړی پیړی شونډې وي عظیم الشفتین، خو الله رب العالمین تا داسې د غور کړو حکمت داسې پویو تو ور کړی و چې دا غیص دغه نو دا غیص مثال موجود نو دا غی حد معلوم نو. مفسرین لیکلی دی یو ځل ته چا خبر او کړل په مجلس کې ناسو او ډیر خلک تیرا چا پیرا شوی دی، یو سړی او تراغ یو دا خبر او تو وکړل الست الذی کنت ترعی معیا الغنمه، وی تولی آغا شپن که نی چی ماو تا با گڑی بیزی یوزی ساتلی پا غرکی کس را غلی خلق تا را راچا پیر شوی دی و خلکو تا دا حکمت خبری که، او بیاو تا ویل نو لقمان حکیم تویل آو ویزا آقا شپن که ما چی ماو تا با گڑی بیزی سرولی پا غرکی ویزا آقا شپن که نو آغا سریو تویل فما بلغ کا بی ما ارا ما بلغ کا تسشی و پا دیز ایتا تسشی ورس لکه دومره لویه مرتبه الله تعالی تعالی به سبا اندر کړل زه خو سم غشپن کیم او ته چیرې ناسې خلکو ته د الله تعالی دین بیانې ته په دې ځای باندې دې دې ته په سبا اندر را ورسېدلې. نو هغه ته دوه درې خبرې او ته وکړلې، یو یو ته دا خبره وکړله صدق الحدیث همیشر پاره دروغ ما چرته همیشر پاره رښتیا ما چرته دروغ نه دی ویلې، او دویمه خبره او ته وکړله و صمت عما لا یعنینی په کوم یو کار کې مې چې پیدا نه وي په کومه خبره کې پیدا نه وي بس تاغې نه غلی ناسیم. الله رب العالمین ته دا دوه کارونه دومره خوښ دي چې الله تعالی لقمان حکیم ته دومره لویه مرتبه ورکړه په دې باندې، یو همیشه لپاره رښتیا ویل صدق الحدیث، او دویم وصمت عما لا یعنینی هغه شی چې زما په هغه کې پیدا نه وي نو بس تاغې نه غلا شوم بس هغه ما نه لیکړی کار. بې پیدي کار در مؤمن مسلمان د شان سردار نه خیږي. دیو جن حدیث کرا جی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، د مسلمان د اسلام په خو کې یو خبر خدا ده چې هر هغه شی چې ده ته پیدا نه ورکی بس دغه نه تیر شي دغه نه قلال شي. ولقد اتینا لقمان الحکمه یقینا ورکړی مونږه لقمان حکیم ته الحکمه پویا د دین حکمت کې مرتدری خبر یو کله حکمت خبرې ته وای چې په خلق باندې اثر کوي، یو دویم خلک محفوظ کوي د ځان سره یاد ساتي، او دریم دار چې بیا یو بل ته نقل کړي دي ته ویل کېږي حکمت. انشکر لله چې شکریا ادا کوه د الله تعالی د نعمتونو، مې یشکر په انما یشکر لنفسي، او چا چې شکریا ادا کړل نو شکریا ادا کوره د پیدې د خپل ځان د پاره دي. ومن کفر او چا چې ناشکری وکړل فإن الله غنی حمید یقینا الله تعالی دې به حاجت حمید سهل شوی دي. و اذ قال لقمان لابنه وس لقمان حکیم خپل زوی ته وصیتونه ذکر کړی دي، اولنی وصیت تعلق ساتی د عقیده سره، د ذکر کړی دی مفتی شفیع رحمت الله علیه په معارف القرآن کې په بهترینه طریقه باندې دا وصیتونه. زه تاسو صرف دغه خلاصه بویم چې دا تعلق د سره ساتی، دا تعلق د سره ساتی ناغز د کوي. اولنی سره اولنی وصیت تعلق ساتی د عقیده سره. و اذ قال لقمان لابنه کله چې لقمان لابنه خپل زوی ته او هو یعزه او هغه ته نصیحت کاو یا بنی یا ای بچوړی لا تشرک بالله شرک مکو د الله تعالی سره، ځکه ان شرک لظلم عظیم یقینا شرک کې دا ډېر لوی ظلم دی. تاسو ته معلوم چې شرک ته ظلم ملي ویل کېږي، ظلم وای وضع الشیء فی غیر محله، او دا عبادت لایق و الله تعالی دی نو د الله تعالی نه چې علاوه دا عبادت تر بل چاره پاره وکي نو هغه وضع د شیء فی محله نه شول نو ځکه ته سویل کېږي ظلم ته ویل کېږي شرک ته. و وصینا الانسان حکم کړل موږ انسان ته بوالدیه د مور او پلار په واره کې، او وصینا الانسان او حکم کړی دی موږ انسان ته می والدیه په واره د مور او پلار دغه کې د احسان کولو د دې په عبارت کې تقدیر دی. او وصینا الانسان به والدیه حسنا، اصل لسره مور او پلار ته موږ دا حکم کړی دی د انسان تر مور او پلار په واره کې د احسان کولو. حملت امه پورته کړی دی لره مور د وهنن علی وهنن د کمزوری په حالت کې علی وهنن پاتره بلې کمزوری نه. مفسرین لیکلي دي دینه دوه کمزوریانې ته مراد نه دي، بلکې ردینه ډیر کمزوری او ډیر ضعف او ډیر مشقتونه دینه مراد دي. مور د خپل بچی سره ډیری کمزوری او ډیر مشقتون او ډیر تکالیف برداشت کړی دي، هغه یو او دوه نه دی بلکې هغه ډیر زیات دي. او فصاله او دا پیونه جدا کول دغه د تینه د جک جدا کول دغه فی عامین په دو کلونه کې دي، په دو کلونه کې دي. د دې تفصیل مخ کې په سورۃ البقره کې ویل شوی 233 نمبر آیات کې چې مور با خپل بچی ته شوده سمره ورکې پی به د سمره ورکې مبتا به قول بغیر چې دو کال به ورکې د دو کال نه چې مخ کې ماشوم د پیونه کټکې د تینه پرې کې نو خلو خاون مشوره کړي چې دې لپاره دا پیدا من دی او کنه دی، او د دو کال نه بعد بیا خورستو به پی نه ورکې ماشوم له. او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندې دو نیم کال خو هغه مطابق قول نه لري. ان شکرلی شکریا دا کو زما ولی والدای کلمو رو پلارستا الی المسوین خاص ما ته دی رګردیدل ستاسو. الله رب العالمین دغه حکم کړی دی هر یو انسان ته. نو لقمان حکیم دی خپل زوی ته یو نصیحت دا وک و ان جاهداک او کچری زور کوي دی پتا باندې دا مور پلار زور کوي وتا سو باندې علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم چې تا شریک جوړ کې زما سره ما هغه څوک لیس لک چې نشته رستاره پاره به پاغه باندې علم څه دلیل فلا تطعهما نو خبر ام من بیا دې پرون می تذیف مبارک کې سعد رضی الله تعالی عنه واقع ویلی و چې کله سعد رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ نو مور ویل وای سوچ کافر شوه نه نو خوراک بکوم نه بس کا کوم په غرمه باندې ولاړایم دوور دې تیر شولې خلکو باغه ته پیغور ورکاوه و مور دې خپل مړکله او ته چیرې مسلمان شوی طالب شوی دا خبره وته کوله. نو هغه ته دا خبره وکړه چې دور دی بعد پسې ورغه په خپل مور پسې وای اے مور کو وتا کې سل روحونه شي سل روحونه او دا یو یو د نوځي زما پرې مخ کې نو زه خپل دین نه پرېږده مستا خو هره ک خورا کې وای ک کنه کې نو چې وایم نکی بس وای راوړې ډوډۍ وزانه سي دوله کې نه شم وجلې. نو این جاهدا ک علی ان تشرک بی الله تعالی وای کړه زور کوي د مور پتا باندې مور او پلار پتا باندې چې ته شریک جوړ کړي د الله تعالی سره شریک جوړ کې د زما سره مالې سره کې چې نشته سره فار به په غیر علم دلیل فلا تطعهما نو خبر امام منا وصاحبهما فی الدنيا معروفا وصاحبهما او ملګرتیا وکړه دې مور او پلار سره په دنیا په دنیا په کارونه کې معروفا خمرګرتیا سره د مور او پلار سره ډیره ښه ژوندۍ تیرک وتتبع سبیل من اناب الیا وتتبع روان شته سبیل من پلار د هغه چا باندې اناب الیا چې راګرځي ماته. تفسیر جلالین معنا کړی دا انا به الی بتعاتی دا هغه چا سره پلار باندې روان شه چې هغه د الله تعالی ته بيداری نو د بيدین خلکو سره پلار باندې مرګرتیا مکوه. ثم الی مرجعکم بیا ماته دی راګرځیدل ساسو په ونه بیا کوم نو خبر بدر کم تاسو سره بما کنتم تعملون فغ عملون من چې تاسو کول چې تاسو کوم اعمال کړی الله تعالی دې تاسو دغه خبر کمه. یا بنی انها ان تکو دا دوی موصیت دی او دا دوی مسیت هم متعلق دی دا عقیده سره دو وصیتونه عقیده سون کې مهمه ده ډیر زیاته. نو دا عقیده د پاره دو وصیتونه خپل ځی ته ذکر کړل یا بنه یا ای بچوړیا دا خپل ځی ته وصیت کاو انها دا ضمیر چا تراجیره. نو یو قول داره چې دا خطویی تراجیره گناه تا دویم داره چې دا نیکی تراجیره. نو تاسو وایئ چې دوه تراجی شین کوم گناه ده پکې نو مانو د سکه یا بنه یا ای بچوړیا انها کوی دغه خصلت د نیکی یا د بدی ای انت کو کشرتی دغه خصلت د نیکی د نیکی یا بدی مسقال حبتین په مقدار دی دانی باندې من خر درین د اورینه د اوری دانه د شړشم د دانی په مقدار باندې فتکون پی صخرتین او وی دغه پټه په غټ کې او په سماوات یا پسمانونه کې او په الارض یا پزمکه کې یاتی به الله نراب وړي اغیلر الله تعالی کشان نیک عمل کړی او په مقدار د شړشم د دانې باندې یا یو په مقدار د شړشم د دانې باندې چا یو بدی کړي او دا دومره پټي چې په یو توره ګټه کې دا دومره وړو کې شي او یا دا په اسمانونو کې یا په ځمکه کې په هر شي کې نو الله تعالی دا پټه پانه نه ده یا تی به الله را وړي الله تعالی اغي لره. نو تفسیر جلالین لیکلی دی چې الله به را وړي دې سمانه ده یعنی یو حساب علیها الله تعالی به حساب کوي باغی باندې ته دی انسان سره باغی باندې حساب کوي. ان الله لطيف يقين الله تعالى بارك تزونه اني خبير خبردار دي يا لطيف معنا مې تمخ کې کړي الله تعالى احسان کوون کې رزق خپل بندګانو سره خبير خبردار دي نور معنی مخ کې ذکر شوی ان الله يقين الله تعالى لطيف بارك تزونه اني يا احسان کوون کې رزق خپل بندګانو سره خبير خبردار دي يا بنيا دا دریم وصیت دي او دا متعلق دي دا اصلاح دا عمل سره ذالکی وتا دا پدی طریقہ باندې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القران کې دا وصیتونه لګولې دي. نو اول دو وصیتونه چې هغه متعلق وو د اصلاح د عقیدې سره، نو دا وصیت او ذکر کیږي چې دا تعلق ساتي د اصلاح د عمل سره. یا بنی ای بچوریا، اقیمی صلات پابندی کو دا منځ، و امر بالمعروف یو حکم کوا په نیکی باندې، و امر بالمعروف دا بل خطاب دی. نو دا سلورم وصیت دی، دا متعلق دی د اصلاح د خلکو سره. اولنی دو وصیتونه متعلق د اصلاح د عقیده سره، دریم وصیت متعلق د اصلاح د خپل عمل سره، او دریم وصیت متعلق دی د اصلاح د خلکو سره، یعنی د خلکو د اصلاح کوشش هم کوه. و امر بالمعروف حکم کوا د نیکی ونه عن المنکر، او خلق منه کوا د غیر شرعی کارنه د منکر نه. د معروف او د منکر تعریفات مخکې بیان شوی دي. وصبر صبر کوا ما وصبر علی ما اصابک، او صبر کوا په اسبانه چې رسیږي تا ته، هغه مصیبتونه چې رسیږي تا ته. تفسیر جلالین لیکلی دي، وصبر علی ما اصابک بسبب الامر والنهی، ته چې کله امر او نهی بیانې خلکو ته، د الله تعالی دین بیانې، په دې کې وته باندې تکالیف راځي، نو هغه باندې صبر کوا. ان ذلك من عزم الامور، یقینا فلغه تکالیف باندې صبر کول داری دغه ضروری کارونه نه. من عزم الامور د تفسیر مې تمخ کې کړه، او درې سلور معنی مې ذکر کړي. من الامور المعزومه علیها، دغه کارونه چې هغه مؤمنان مسلمانان دغه قص کوي، او یاد دغه من الامور المفروضه تی، دا دغه کارونه چې هغه پرس کله شي دي. ولا تصعر خدك للناس، دا پنځم وصیت دی، او دا متعلق دی د آداب او د معاشري سره. په معاشره کې د خلکو سره و زندگی څنګه تیرې، نو دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې لقمان حکیم خپل زوی ته دا وصیت کړیو، معاشره کې د چا سره چې وسیږي په انسانیت باندې وسیږي، او داسې آداب به بزن چې پیدا کی چې هغه د انسانیت آدابي. ولا تصعر خدک للناس، او مکه گوا ما اړوا اننګې خپل للناس د خلکو نه په وخت خبرو کې. تفسیر قرطبی او تفسیر زاد المسیر لیکلی دي، ولا تسعر خدك للناس لا تعرض عنهم تكبرا عليهم. سنت طریقہ هم دغه ده. په حدیث کې راغلی دي، د دې ذکر شوی په حدیث کې، چې کله یو مؤمن مسلمان دته څوک دته خبره کوي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقہ دا و چې چا به نبی علیہ السلام ته بچا خبره کوله، نبی علیہ السلام به هغه ته متوجه او خبره به وته وګ به وته خوده. ډیر خلک دا سری چې پر مجلس کې وسړی ناس دی، او اکثر دا خوی پر زنانو کې ډیر زیات دي، هغه یو خزه لګي یا نور چیرې سره غوږی او تم نه خو دی، هغه ځان لسه یرګی شروع کړي. نه چې څوک دته خبره کوي د اسلام او د شریعت او سنت طریقه دار، چې څوک دته خبره کوي نو هغه ته غوږ کې د مخامخ متوجه شي، هغه ته دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه وا. نو دې دې کې لقمان حکیم خپل زوی ته دا وصیت وکا، وای بچوړي آسینه چې د چا سره ته خبرې کې، ستا سره څوک خبرې کوي او تا ته مخ بل طرف ته اړولې، نو دا د معاشري د آداب نه خلاف خبره ده. د معاشري آداب په ځان کې پیدا کا، داسې بنه کې څوک چیرته خبره کوي نو هغه تر سره مخامخ ګوره په متوجي کېدل سره، او آی ور په غوږ باندې، او دا کم خلک چې خبرې ته غوږ نک دی ته ته خبره کوي او هغه بل چا سره لګي، دا د تکبر علامه ده. نو تفسیر قرطبی دغه لیکلی دي، ولا تعرض عنهم تكبرا عليهم، بزان به خلق باندې اوچت نه غنی چې څوک د خبره کوي او تا ته مخبل طرف ته اړولې، دسی بنه کې. ولا تسعر خدك ماړه وتا اننګي خپل مخ خپل للناس د خلکو نه په وخت خبرو کې. ولا تمشي في الارض مرحا، او مگر دتا پرېزمکه کې مرحن په لوی سره په ناز او نخرو په نزاکت سره مگر دا تکبر مکو. ان الله لا يحب، يقينا الله تعالى مين انا کي كل مختار، ده هر ځان ستاینه کون، هر لوی کون کی سره فخور چې غستاینه کون کی خپل ځانه، الله تعالی د دې انسان سره مين محبت نه کوي. مخکې مې تدې معنی کړي، مختال چاته وي او فخور چاته وي. مختال هغه چاته وي چې به نور خلکو باندې ځان لوی ګڼي او د خلکو حق په ځان باندې نه مني، د دې تکبر دی، جن دې ته مختال وي. او فخور هغه انسان ته وي چې خپل ځان صفاتونه ډیر زیات کوي. تاسو ته مویل پښتو کې هغه ته ډوزمار وي، چې اسې ډوزی ولی بس ما دا وکړل، زه به داسې وکم، زه به داسې وکم، دقې ته فخور وي. د داسې انسان سره الله تعالی مینه نه کوي. حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک نفسه من ثلاثین، درې کارونه داسې دي چې انسان به دا درې کارونه پرېږدي. یو المراء، ځان خودنه، او دویم آل اکبارو، ځان اوچت ګڼل په خلکو باندې، او دریم او مالا یعنی کم شی تا ته پیدا نه درکې. دا درې کارونه چې دا مسلمان شان دی چې دا درې کارونه پرېږدي خامخا. وقصید پی مشی کا او درمیان والے کا او پا خلط دلو کی وقت من صوتی کا او خکت ساتا خپل آواز لرا خپل بازی آواز سیر خکت ساتا لقمان حکیم دا معاشری سره بل ادب اتدا بیان کا یو اتدا ویل چی سوک دا سر خبر کی نو مخ پا دی بل طرف تناڑے دویم اتدا ویل چی پز مکوانی گردی نو پا ناز و نزاکت سره پا تکبر سره بنا گردی او درېم خبر او تداو کلا وقصید پی مشی کا تلل کوا تا میان روی کوا تا پا خپل تللو کی تا دین مراد تشیر درمیانا تلل کوا دیر جیا تیز بم ندی پلا رباندی او دیر جیا تورو بم ندی تاست ما ویلیو دا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گردی دلو طریقہ دسیوا لکا سرائی چی پا چڑائی کی خکتا کزی گی دا سینہ معمولی چرے دی خی طرف تا مایل شی دیر جیا تیٹی گی بم ندی او دیر جیا تس نیخ بم ندی او دیر جیا تورو بم ندی او دیر جیا تیز بم ندی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور خلافت کې عمر رضی اللہ تعالی عنہ په یو ځای کې ناس دی یو سړی روان دی پینسیخ کته کړی دی او داسې ناراض پاراس روان دی کنه چې بیخی سی وای منو نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته وې دی خوراشه بیماری وې نه مریض خو نه ما وې ته څه خزه چې څه بیماری د باندې راغلې دې روانه وې سینه نیغ د سړی په ځان دی په سړی په شان دی کده وې داسې شېر چې مریض نه پینسیخ کته کړی دی او داسې روانه ناراض پاراس یو کوړی لور کوې سینه نیغ ده د الله د پیغمبر تلل د سینو لګ داته چې زیتا نو وخت سی په مشی کا بالکل و منډم نه وه پتللو کې او بیخی د ناراض انسان پشند کې وم نه دی او داسې بزی چې د سینه دی بیخی د سینه دی راوستلې هم نه او بیخی ټټ بم نه دی بلکې نبی رسول سلام به داسې ته لکا سړی چې په خکت از مکه کې یعنی په خکت لار باندې سړی دی په چړای کې نو په چړای کې سړی دی خامخ لګ معمولی د سره خکت شوی او په چړای کې سړی لګ ک کته تیز نه دی په خپل سره تیزی کې لک پښړای کینو د سیبا د سی طریقه باندې وقصد پی مشی کا وقصد درمیانه والے کا پی مشی کا پر افطار خپل کې وقصد من صوتی کا او خته کا خپل आवाज لره ان انکر لسواتی یقینا ډیر ناکار د اوازونو نه لسوت الحمیر خامخه आवाज دی رخره نو لقمان حکیم خپل ویته یو وصیت دا وک وې د خر پشان کې وړیر اڼی کې نه بعض خلک داسي چې خر پشان د کې आवाज پر وخت کې راستلې دا که زنانه یو کده نارینه نو د سیبنه کې دا مین صوتیکا دا لفظ د مین ذکر شوی دی دکی دا مین ولی ذکر شوی دی در تبعیض د پاره دی ځکه بعضی आवाज خو چې سمره تیز یغه خوان کیا لکه مثلا د تلبی आवाज دی یا د اذان आवाज دی نو هغه خو تیز خوان کوي کنه مین صوتیکا بعضی आवाज چې یغه د خطه کوي هغه بی فایدی خبرې دی نو ډیر ډرارې بعضی خلک کوي نو ډیر چغي موها دا در خر आवाज دی او مفسرین لري دی د خر تخصیص ولی شوی دی وی د نور حیواناتو د خر د اواز په مین کلیر دی فرق دی نور حیوانات چې ری اواز د ضرورت په وخت کې اوچته یې کله چې حیوانات نور ستړي شي نو اوازونه کوي یا وږي شي نو اوازونه کوي او خر چې دی بغیر د خر چې کله دغه شي خر په عام وختونو کې چې ری اواز راوسی بغیر د ضرورت نه د اواز راوباسي بلکې علماو لیکلي دي چې کله په خر باندې بوج ور واچول شي نو دا بیا اوازونه نه کوي او کله چې دمه دم دا ډیر اوازونه کوي د چا په کورونه کې چې خری هغې ته مخا مخار دی پته لګي هم د قصیده کله چې خر باندې بار دی نو هغه اوازونه نه کوي نور څاروي چې کله ستړي شي یا وږي شي نو اوازونه کوي او خر چې کله په آرام شي نو دا اواز کوي نو الله تعالی وایي د لقمان حکیم خپل زوی ته دا وصیت کړی و چې داسې مه کوه ان انکر الاصوات یقینا ناکر د اوازونه لصوت الحمیر خامخه اواز دی رخر الم ترو ان الله سخر لكم دلائل عقلیه په مسره توحید باندې بالکل آسان دی سبق الم ترو آیتا سنه پویږي آیتا سنه ګورئ ان الله یقینا الله تعالی سخر لكم تابع کړ دي تاسو د خدمت دفانه ما په سماوات یا وسې پسمانونه کړي نو په اسمان کې څه شی دی نور دی سپوک مې دا ور یزدی و ما په الارض وسې پسمکه کړي هر شی دی واسبغ علیکم نعمه او پرکړی دی الله تعالی په تاسو باندې نعمتونه خپل ظاهرتن ښکارا او باطنه تنه پټ ظاهری نعمتونه څه ته ویل کیږي او پټ نعمتونه کم ته ویل کیږي مفسرین لیکلی دی ظاهری نعمتونه هغه ته وایي چې باغی باندې هر څوک پویږي او باطنی نعمتونه هغه ته وایي چې باغی باندې هر څوک نه پویږي لکه ظاهری نعمتونه څه دي مالدار دی وسړی په دی باندې پویږي چې الله مال مال کړی دی چاله الله تعالی ډیر اولاد ورکړي جیداد ورکړي خکور ورکړي دی گاڑی ورکړي دی دا ظاهری نعمتونه دي او باطنی نعمتونه هر څوک په غیبر نه پویږي قران علم دل الله درک ایمان ته نصیب کړی دی مونږ دیو کبه جمع باندې روزری په خیر او په عافیت باندې تیر کړل دا الله تعالی کتاب ته بیان شو دا باطنی نعمتونه دي خو دې باندې هر څوک نه پویږي ومن الناس بعض خلقنا ما يجادل في الله غسوق دي جګړه کوي د الله تعالی سره جګړه کوي في الله په توحید د الله تعالی کې په دین د الله تعالی کې بغیر علم بغیر د پوینه ان بغیر د دلیل نه ولا هدن او بغیر د ہدایت نه ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب رنا کون کینه مخکې د غسیات ویل شو بغیر علم نه مراد چیرې دلیل عقلی دی او هدن نه مراد چیرې دلیل نقلی دی ولا کتاب منیر نه مراد چیرې دلیل وحی دی نو بعض خلک چې الله تعالی د توحید نه منی او شرک کین په دې شرک سره دلیل عقلی نشتره په دې شرک ولاره دلیل نقلی نشتره او په دې شرک باندې سره دلیل وحی نشتره وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وذكر كي زجر یعنی دلیلونا ور سره نشتره اسید پلار او د نکته تابعداری کیا تاسو تمویل چې مشرکان سلور دلیل دین اوس پغی کې یو دلیل بیا ذکر کی وإذا قيل لهم كل شيء ولا شيء مشرکان ته اتبعوا ما أنزل الله تابعداری او کیدا قانون چې الله تعالی را لګل دي هغه قانون اومنه چې هغه الله را لګل دي قالو دی وای بل نتبع بل کی تابعداری کوم غما وجدنا علیه آباءنا اگر طریقہ چی مندر دی منگ پا غیبان اخپل مشاران لمنگ چی کم آئین دے کم نظام دے کم قانون دے منگ با غمنو دے اللہ تعالی نظام و قانون نمنو اولو کان شیطانو دیدک پا عبارت کی تقدیر دے مخ کرتا بار بار ولی شوی دی آیت تبعونہم آیت دیو چرا دے اخپلو مشارانو تابیداری کئی ولو کان شیطانو اگر کدے شیطان یدعوهم چرا ولی دیو لرا الازاب سعین اگر عذاب دے اور لمبو ولو تا اگر عذاب چی اگر دے اور عذاب دے اگر دیر لمبو ولو اور دے ومن يسلم وجهه لله دی آیت کې اوس الله تعالی ذکر کوي حال د موحد مخکې الله تعالی حال د مشرک ذکر کا وس د موحد حال سره ومن يسلم وجهه او څوک کتابي کې خپل ځان لره الى الله الله تعالی ته او هو محسن او دیوی اخلاص کوونکې تفسیر جلالین معنا کړی دا من يسلم وجهه یعنی يقبل على طاعته تعالی هغه څوک چې الله تعالی ته بيداری ته توجه کوي من يسلم وجهه لله الله تعالی ځان تابع کوي یعنی د الله تعالی ته بيداری وکړي وهو محسن او دیوی اخلاص کون کی فقد استمسک بالعروۃ الوثقہ یقینا راتنگ کلا اگیا کڑئی مضبوطہ و الی اللہ تو و الی اللہ عاقبۃ الامور او خاص اللہ تعالی دا پر دے انجام دا اخری وللہ او خاص اللہ تعالی تا عاقبۃ الامور انجام دے اخری انجام دے ٹورو کارونو تو ٹورو کارونو انجام اللہ تعالی تا ورگرزی دا فقد استمسك بالعروۃ الوثقہ لانفصام لها دغسی آیات تیر شوی په سورۃ البقره کې 255 نمبر آیات کې دغسی تیر شوی او دې کې تاسو ما ویلو چې دا کلام بناره په تشبیه باندې او دې کې تاسو وایئ چې وخت ډیر تیر شوی دی بیا ورته ویم لږ مختصره خبره ورته وکم یو سړی دی یو انسان دی چې دغه د وسپنې کړای رانی ولی دا او هغه ډیر زیاته مضبوطه کړای دا نو دا انسان په د باندې وس د غراشي سلې پراشي دریاب ته نشي غورځیدلې د سیلابونو نه توپانونو نه په دی باندې بچکیږي نو دغه سي کم مؤمن مسلمان چې عاقل توحید ده او د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع کړی ده نو په دنیا کې څومره پیتنی دي مصیبتونه دي مشکلات دي نو په دی د قران او په دی حدیث پرې کړی باندې با دغه انسان بچکی دي د پیتنو نه لکه سرنګي چې هغه انسان هغه مضبوطه روسپنی کړی راوړانیولي یو سړی د لاندې د سین بایږي او د چره د وسپنی کړی راونی ولا خدا غر کېدونه بچو کنه ډوبېدونه بچو دا کړی راونی ولا وغښ لیګیوم نه نو دغه سی پچا باندې سلې را روانه ده سلې سلې پر روانه ده د مضبوطه ده دغه د وسپنی کړی دی هغه ونی ولا کړه سلې څومره تیزی کې کنه د مضبوطه کړی نیولې ده نو دا نشي توا کېدلې نو دغه سی چا چې قرآن او د احادیث کړی راونی ولا نو دا داسې کړی ده چې په دنیا کې څومره فتنې دي الله رب العالمین به دغه فتنو نه بچو ساتي دا مخکم تیر شوی دی په دغه طریقه باندې داس د کوي ومن کپاره چا چې کو بروک اوس الله تعالی ذکر کوي د دوو د دوو د دوو ډلو دغه حال الله تعالی ورستو د دوو ډلو د حال نه الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی علیہ السلام ته ومن کپاره چا چې کو بروک پلا یخذون ک کو پرو نو خپدینه کتاب